Кнігі без літар. Беларускія аўдыёкнігі ад інтэрнэт-бібліятэкі Камунікат. Адам Глобус. Дамавік Амерон. Раздзел 13. Шрыфтавік. Шрыфтавік выконваў адказнае даручэнне, рабіў памятныя граматы. Работа ішла шпарка, і майстар быў упэўнены, што хутка скончыць заказ. Але калі ён узяў літрасет, дык убачыў, што патрэбных літараў на ім не хапае. Шрыфтавік шэптам вылаяўся, апрануўся і выйшаў з дома. Ён абышоў усе, што ведаў крамы, дзе раней набываў літрасеты. Марна. Калі шрыфтавік выйшаў з універмага Беларусь, дык вылаяўся ў голас і гучна. А калі з яго вылятала апошняе брыдкае слова, ён раптам знайшоў вырашэнне праблемы. Шрыфтавік вярнуўся ў аддзел канцылярскіх тавараў, размаляваная гандлярка глядзела на майстра як мінімум цынічна. «Прабачце, калі ласка», – дзеравяным языком пачаў той. «Я мастак і працую над афортамі, а тут раптам бачу вас і…» «Нават паверыць сабе не магу. Вы якраз той вобраз, які доўга шукаў. Можа, калі вы не супраць, я намалюю ваш партрэт». «Гэта ты сур'ёзна?» Цынізм змяніўся на недавер. «Вядома, сур'ёзна, дык вы не супраць, я спадзяюся». «А што я буду за гэта мець?» Недавер змяніўся на цікаўнасць. «Звычайна натуршчыцам плацяць грошы, магу падарыць вам афорт ці акварэль». «Добра, потым пагаворым, а пятай чакаю на трамвайным прыпынку». Шрыфтавік вярнуўся ў майстэрню, прыбраў, на сцены ён павесіў некалькі старых, яшчэ студэнцкіх этюдаў з аголенымі жанчынамі. А пятай шрыфтавік сустрэў на прыпынку гандлярку. Тая пацікавілася, ці далёка ехаць, і калі даведалася, што далёка, дык узяла мастака пад руку і павяла на таксовую стаянку. У майстэрні гандлярка з вульгарнай цікаўнасцю разглядала і нават кранала старыя этюды. І гэтыя старыя Б не саромеліся трэсці абвіслымі жыватамі перад такімі, як ты? Здзіўлялася яна. У Парыжы прафесія натуршчыцы адна з самых прэстыжных. Шрыфтавік дастаў з лядоўні бутэльку венгерскага рыслінгу. «Мы ж не ў Парыжы, ды і наўрад ці гэтыя тоўстыя Б змаглі б там уладкавацца на добрае месца. Акрамя воцату ў цябе нічога няма?» «Рыслінг – добрае віно, але ёсць яшчэ паўпляшкі гарэлкі». «Сам пі воцат, а мне гарэлкі налі». Шрыфтавік пашкадаваў, што запрасіў гандлярку. Пасля трэцяй чаркі яна пачала расказваць брыдкі эпізод са свайго працоўнага жыцця. Пасля заканчэння гандлярскай школы яе накіравалі ў прамтаварную крамку, а яна, каб не працаваць, зламала сабе указальны палец на правай руцэ. Пальчык, гандлярка казала менавіта пальчык, яна засунула ў дзверы і з усяе моцы ударыла па іх нагою. 2 тыдні не хадзіла на працу, а потым яе сяброўка з універмага Беларусь прапанавала з'ездзіць у лазню з адным вялікім начальнікам. Цяпер раз на 2 тыдні яна ездзіць з тым начальнікам у загарадны спарткомплекс і працуе ў самым вялікім універмагу. «Маю ўсё, што захачу», – скончыла гандлярка сваю прыпавесць. «А што вы хочаце?» «Ты ўсё роўна не ведаеш, таму з табой не цікава гаварыць. Лепш скажы, што табе трэба. Думаеш, я поўная ідыётка і не прасякла, на што ты мяне прывалок?» «Вы мне спадабаліся», – схлусіў шрыфтавік. Так я і поверыла, з разгону спадабалася. Кажы, што трэба, а не, дык дапіваю і сыходжу. Гандлярка выліла рэшткі гарэлкі з пляшкі ў шрыфтавікову шклянку. Я хацеў намаляваць вас, не здаваўся ён. Ну, тады чао. Яна выпіла паўшклянкі адным глытком і ўстала. Чакайце, а нашто вы сюды прыйшлі? Пэўна ж, не з-за таго, каб спытаць, чаго мне не хапае. Цікава было паглядзець, як жывуць мастакі ў сапраўднасці, бо недаўна бачыла іх у кіно. Ну, і як жывуць мастакі? Бедна, як усе звычайныя саўкі, бедна. Шрыфтавік засмяяўся пасля гэтага кароткага вызначэння. А што, можа, няпраўда? Паглядзі ў люстэрка, цябе нібыта з памыйніцы выцягнулі, нават у камісухах можна лепей апрануцца, а мэбля, на якім сметніку ты яе адшукаў, і такія ствараюць прыгажосць? Смешна, гэта я з цябе павінна смяяцца, а не ты з мяне, сонейка. А вы жывяце багата? Ды мой станік каштуе больш, чым усё, што на табе ёсць, разам з тваім будзільнікам фірмы «Прамень». Няўжо ваш станік з Парыжа? Гандлярка схапіла за рыльца пляшку з-пад гарэлкі і ўзняла над галавою. Маўчаць, сонейка. Спакойна, а цяпер я пералічу, што мне з-пад вас трэба. Вы ж самі хацелі, так? Давай. Гандлярка опустила пляшку. Китайская тушь, набор голландских пензляў и венгерские фломастеры. Усё? Гандлярка позяхнула. Не ўсё, яшчэ эстонские литрасеты. Завтра прыйдзеш о 10 раніцы, кошт подвойны. Няма пытанняў. Шрыфтавік наліў сабе рыслінгу і спытаўся: будзеш? Буду, і нефіг было ламацца, вобраз ён шукаў, ёханы мане. Адказнае даручэнне шрыфтавік выканаў у прызначаны тэрмін.